بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Safar mwaka wa 1439 katika darasa ya risala Masailul Jahiliya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية المسألة الثانية والعشرون مسألة يشيرين نمبيل اتخاذهم الدين لهوا ولعبا كيشكوليا ديني نيوبوزي نمشيزو قال رحمه الله تعالى إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا واتوا جاهلية وميشكوليا دينياو kuwa ni upuzi na ni mchezo. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala Allahu huwa kullu batilin yulhi 'anil haqqi. Lahu ambao ni upuzi ni kila jambo la batil ambalo humpumbaza na kumshughulisha mtu kutokamana na haki. Wallaibu huwa dhiddu aljiddi, na laib ni mchezo, ni kinyume na mtu kuwa katika jidd, Kiingereza wasema kuwa serious katika jambo lake. Wa huwa ma la faidata fihi, lolote ambalo halina faida ndani yake. Fatikhadhu lahu wallaib dinan yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dini aljahiliya. Kwa hivyo kuchukulia upuzi na mchezo kuwa ni dini ambayo mja ajikaribisha nayo kwa Allah azza wa jalla ni katika dini ya kijahiliya. Wa hadha mawjudun 'inda sufiyya. Sheikh Al-Fawzan asema na jambo hili lipo kwa masufi, jambo la kuchukulia dini kuwa ni upuuzi na ni mchezo lipo kwa masufi. Fayattakhidhuna dharba ad-dufufi ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل. وتوكوت مصوفي ووهجكوليا كبيا مدوفو أمباو سيسي وكويت ويتا يعني مطاري يعني كبيا لمدوفو نا كويمبا وجكوليا نعبادة وموابدنايو Allah Azza wa Jalla. Na hili ni jambo ambalo hakuna mtu aweza kulipinga, laonekana na litaonekana. Na tuko katika mwezi wa Safar wa Isha, leo ikiwa ni 29, ikiingia Rabiul Awwal, mtayaona haya tunaoyazungumza kuwa ni kweli. Haya tunaoyazungumza mtayaona. Ukawaona watu wazima wafanya vituko vya ajabu sana, wafanya mambo ya kitoto kabisa. Mtu mzima na akili zake ambaye mwaka mzima ulikuwa ukimheshimu, ukimwona, ukaona vile vituko atakavyofanya, amejiregesha kama mtoto mdogo kabisa ambaye afanya upuzi na mchezo ambao haulingani na Muislamu. Ukawaona ule mchezo wao wanaofanya, kisha wakachukulia kile kitendo wanachokifanya cha wakaribisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, wamechukulia dini yao ni upuuzi na ni mchezo, na huu mchezo wanaofanya wao waona wakaribisha nani? Na Allah azza wa jalla. Nasallu Allah al-afiyata wa salama walhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bihi. Kwa sababu huu ni mtihani, ni mtihani ikiwa mtu atafikia kuwa aona upuzi na mchezo wa mkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yataqarrabuna ila Allah bil aghani wa yataqarrabuna ila Allah bi darbi dufufi, wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuimba, na wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupiga madufu. Unapiga madufu kisha watu wazima uteza pale, na siku hizi huona namna ya kucheza. Nimeona klipu moja ya nafikiri ni Hadramaut kule, wamekaa wazee watu wazima, watu wazima nazungumzia watu ambao wana miaka kwenye 60 kuendelea, 50 60 kuendelea, watu na akili zao wanavyocheza. Subhanallah, ajabu. Yani wajiangusha kabisa heshima zao namna watu wanavyocheza. Kisha la kushangaza usema tukicheza si ajabu, walicheza mahabashi. Mahabashi kuteza hivi? Ah, wale walifanya mazoezi, si mchezo tu wa upuuzi. Wala masahaba walikuwa hawafanyi upuuzi, walikuwa wakifanya mazoezi kwa ajili ya jihad fi sabilillah. Sijui kucheza zamuni kwa saidia vipi jihad fi sabilillah. Labda baadaye wale watoto wakishamaliza pale madrasa, wao wataunda kikundi cha wachezaji wa wale waimbaji wasanii, basi watakuwa hapo wamefaulu, kama ingelikuwa yajuzu. Lakini kusema kuwa mchezo ule ni sawa sawa na walivyofanya mahabashi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la wallahi, ni vitu viwili tofauti kabisa. Wapi na wapi? Kule mashariki na hao wako magharibi. Haulai sharaku wa hum gharabu, hakuna kabisa kufanana baina hao watu wawili. Huku ni kuchukulia dini mchezo na upuuzi. Nasallallahu ala afiyata wa salama. Wal aghani wa alatuha lahun wa la'ib, na nyimbo na ala zinazotumika katika zile nyimbo ni upuuzi na ni mchezo. Wa hiya muharramatun fi haddi dhatiha, na zana za muziki ama ala za muziki ni haramu kwa dhati yake kuzitumia, ni haramu kwa dhati yake kutumia. Fa kaifa idha tukhidhat ibada lillahi azza wa jalla, vipi watu wakizichukulia ni ibada? Sasa mwanzo ala zenyewe ni haramu kuzitumia, kisha juu yake upate mtu achukulia kule kutumia hizi ala. Kama mtu kwa mfano aingize piano, nani alitarajia kabla ya miaka 20 tuseme kuwa itakuja siku ndani ya misikiti watu wataingiza piano wapige? Nani alifikiria hivyo? Hebu hao wazee ambao waliishi umri mrefu wazungumze ukweli, kama wao walifikiria siku moja kutaingia piano ndani ya msikiti iwe itapigwa hivi ndani ya msikiti, ama katika hizo wanazoziita hadhara za maulidi, nani alifikiria kwa siku moja kutaingizwa hizi zana za muziki au ala za muziki za kisasa zimeingia katika mambo kama haya? Sasa hivi wameweka mpaka bendi, si nchi, kuna baadhi ya nchi wana bendi haswa, wana bendi ya waimbaji special kwa ajili ya ibada tukufu hii wanaochukulia kusherehekea mazazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Na hili jambo likizungumzwa huwaudhi sana khurafiyun, najua la waudhi sana mpaka washan laani, washatuma laana nyingi sana. Kama ni za kweli basi, kama si za kweli zitawarudia wenyewe. Nijueni na tuwahakikishia za warudia wenyewe, kwa sababu mko katika batil. Hilo jambo mnalolifanya ni la batil, haiwezekani hata siku moja piano kutumia ndani ya misikiti na kutumia katika hadhara zenu za maulidi kawa dini. Haiwezekani hata siku moja. Eti jana ilikuwa tukiiona wanaoishika ni waimbaji wale mafusaku wanaojulikana, leo wamuona shekhe mzima amekaa mbele za watu apiga piano kisha azawadiwa na senti juu kwa kuwa ajua sana kuipiga kama mwimbaji fulani. Hii iwe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? La wallah, si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haiwezekani kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ni kuchukulia dini kuwa ni upuuzi na ni mchezo. Na kwa sababu hii ndio ukaona sasa hivi pia wamehalalisha mpaka nyimbo, kusikiliza nyimbo halali. Na hili mmelizungumza katika darasa zilizopita, kwa hama bwana sasa hivi mashekhe wao wanaoangalia wamewahalalishia mpaka kusikiliza nyimbo. Sababu akisema ni haramu, yule mwenye kusikiliza nyimbo ana hoja nyingi sana za kuwasimamishia kuwa hatuna tofauti baina sisi na wao. Yabidi useme ni halali. Wallahu musta'an. Sheikh al-Fawzan baada ya kuwazungumza hao masufi hao aendelea mbele asema sasa kuna wengine sasa. Mwaingilia watu wote. Sisi twasoma tu. Sisi tujaingilia mtu, twasoma maneno wanaoviona kisha tuyafikisha mabalozi tu. Sasa kama wewe unaona kofia ya kutosha, vaa. Inkutosha. Ukiwa huitaki kofia, nenda kanywe kipara ili ilewelewe uitupe. Lakini kama ya kutosha, vaa tu hiyo kofia, inkutosha yako. Wesikiliza haya maneno ni ya wanaovioni, si yetu, sisi tuyanukuu haya maneno. Anayefanya haya makosa basi ni juu yake, fanya nini? Abadilike awe sawa. Qala Sheikh al-Fawzan wa yushbihuhum al-an alladhina yattakhidhuna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyya wa yaj'alunaha min wasa'il ad-da'wati ila Allah kama yaqulun. Na wanafanana na hawa hivi sasa wale ambao huchukulia anashid ambazo waziita al-anashid al-islamiyya, anashidi za Kiislamu. Leo ukitaka kuhalalisha jambo lolote, wewe lolote lolote kuhalalisha, ukiliita jina lake ongeza mbele al-islamiyya. Kwa mfano, ukitaka kula riba ita ile benki ni bank islami. Ukitaka kuiba ita kule kuiba kwako sariqa islamia, uizi wa Kiislamu, basi takuwa halali. Ukitaka chochote kile, hata ukitaka kuuza nyama wewe iliwe na watu wote, andika madhbuha ala tariqa islamia, amechinjwa kwa njia ya Kiislamu. Angalia mpaka hili jambo kufar pia washalifahamu. Kule Yemen Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi taja alikuja wakati waleta zile ulba za tuna zile kutoka kwao kule kufar, wataka kuziuza Yemen, wakaandika madhbuha ala tariqa islamia, samaki yanchinjwa kwa njia ya Kiislamu. Wao wanaandika tawajui samaki atindwi Kiislamu. Unaona nini? Kwa sababu wameona kuwa ili jambo lolote lile liingie katika soko likubalike, basi adhif kalima islamia untahaina. Sasa hapa pia zakallahu khair barakallahu fi, hapa pia anashid wakaziita al-anashid al-islamia, hata isir halal. Itakuwaje halali ikiwa tukuongeza neno islamia? Wacha tuongeze islamia. ni kama kusema wimbo wa Kiislamu, nyimbo za Kiislamu. Na ndio ukaona hapa kwetu wako tofauti, hapa kwetu waimba kama taarabu na nagma 80 nitataja ni nagma za nyimbo za Kihindi, zile za zamani za mahaba, ndio leo zachukuliwa zageuzwa nagma zake ili ivutie watu ile sauti. Na nyote mwayajua haya, ikianza anashidi anza na nyingi zile zile huwa zimedondolewa kule kwenye nyimbo za Kihindi ama nyimbo za blues, zikachukuliwa zikawekwa ndani ili wewe unayesikiliza waona utamu kabisa, watulia kabisa, ikiwa ni mwenye kusikiliza manyimbo kabla ya hapo. Jamaa wakatengeza vizuri, kisha wakaziita anashid islamia, kizinasibisha na Uislamu halas, zishakuwa nini, halali. Na Sheikh Ahmed bin Yahya Najmi rahmatullahi alayhi aliulizwa swali, baina ya nyimbo zile ambazo zinajulikana ni nyimbo za wale fusaq na huku upande wa pili mtu yuimba anashid, nani mbaya zaidi? Akasema anayeimba anashid ni muovu zaidi kuliko anayeimba nyimbo. Kwa nini? Kwa sababu yule muimbaji wa zile nyimbo ni fasik, ya'rifu min nafsihi annahu mukhti, yuwajua katika nafsi yake kuwa mimi nafanya makosa. Lakini huyu ajiona anachokifanya cha mkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo lapendeza zaidi kwa sheitan. Kwa maneno ya salaf, kuwa bid'a yapendeza zaidi kwa sheitan kuliko maasi. Kwa sababu maasi huenda mtu akatubia akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bid'a mtu yajiona ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wao wasema kuwa hizi anashid ni katika wasail ad-da'wa, na haya maneno wallahi wasingiziwi. Mimi nishamsikia mmoja wao azungumza maneno haya, asema wangapi katika vijana walikuwa hawatii wazazi wao, walivyosikiza nyimbo ya mama mama wakaanza kumtii mama yao, sawa wengine, na wengine walikuwa hawaswali, walivyosikia swali kabla hujaswaliwa wakawaswali. Mashaallah. Hebu tuonyeshe mmoja. Tuonyeshe mmoja tu. Wajua mazungumzo yaweza kuwa makubwa sana. Ni kama watu wa Maulidi wasema kwa ajili ya Maulidi watu wansilimu, tuonyesheni mmoja. Anasema mimi ninasilimu kwa sababu naona mwateza. Usizungumze maneno tu ya kudai. Tuonyeshe kuwa huyu fulani alikuwa hivi, alivyosikia nyimbo kadhaa ikamwathiri akawa ni mwenye kurudi nyuma. Jamani, hivi Qur'ani haitoshelezi kuwa mawaidha? Na Allah atuambia fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Hii Qur'ani haitoshi kuwa mawaidha, mpaka twende tukatafute nyimbo ndio tuwaimbie watu ili tupate kuwapa mawaidha. Sheikh Al-Fauzan aendelea kusema, sema wao waichukulia ni njia katika njia za da'wa kama wanavyodai. Qala wa da'watu ila Allah azza wa jalla min ad-din, na kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini. Wala yadkhulu fiha shay'un min al-aghani wa min al-anghaam wa at-tanghimat allati tulhi an-nufus, wala haingii katika da'wa nyimbo kuanza kuweka yani nagma fulani katika ile nyimbo. Na kila mmoja siku hizi watoa vijana, sasa hivi vijana wengi walio na sauti nzuri katika Qur'an wageuzwa, badala ya kutumia sauti zao kusoma Qur'an wageuzwa katika kwenda kufanya nini, kuimba. Wengi tu kila siku utaona clips zimetolewa mpya, wamkuta kijana huyu si ilikuwa hifadhi Qur'an sasa nkuwa mwimbaji. Hivi leo mpaka magazeti yatoa msanii bora kabisa katika kuimba nyimbo za dini, na hapo ujio wataingizwa wenye kuimba nyimbo za dini za kinasara na nyimbo za dini ya Kiislamu kama mnavoziita nyinyi. Na juzi ameshinda kijana wa Kiislamu kuwa ndio muimbaji bora, msanii bora. Mmeona kwenye gazeti, sikuambiwa. Mmeona kwenye gazeti kijana mmoja amechukuliwa ndiye muimbaji bora, anayejua kutumbuiza watu zaidi. Tena akachukuliwa muimbaji bora wa Kiislamu. Ikawa dini yetu pia yanasibishiwa kuna nini nyimbo. Wallahu wallahi kharrabu din haula. Watu waweza kutulaumu tuzungumza, lakini wallahi hao watu kama watawatu wataiharibu hii dini. Hii dini wataiharibu. Na ni jukumu la kila anayefahamu kwa hili jambo ni makosa alieleze kwa watu. Wanawake wengi wameghurika na mambo ya kusikiliza anashid, wakati ambapo wangesikiliza Qur'an ikawa na manufaa juu yao katika dini yao na dunia yao. Lakini ukawaona leo maredio ambayo jinasibisha kuwa ni maredio ya Kiislamu ni nyimbo tu mwanzo mpaka mwisho. Ule wakati yangewe kwa mawaidha yenye manufaa, watu wangefaidika. Lakini wapi na wapi, wako tayari dakika tano aweke nyimbo yeye, lakini dakika zile zile tano hawezi kuweka faida ya kielimu, watu wakasikiliza wakapata faida. Wapi kwa wapi na ule usawa unavyotakikana kuwa? Kwa hivyo nyimbo haziingii ndani, wala naghamati hizo wanazitumia ziingii ndani, ambazo upumbaza nafsi na kuisahaulisha kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watushghilu nnasa an dhikri Allah wa an qiraati al-Qur'an, ushughulisha watu kutokamana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kutokamana na kuisoma Qur'an. Wa hiya min shi'arati al-manahij al-hizbiyya, katika alama za mtu hizbi. Wataka kumjua, shika alama hii, sahali sana. Wakati mwingine utajua, lakini mimi nikimwona ndevu aweka kanzu yake fupi, sasa nitajuaje kama hizbi? Ukimwona asikiliza anashid ama yuaimba, ujue huyo mtu ni hizbi. Katika alama za mahizbi, kusikiliza anashid na kuimba anashid. Kwa hivyo hawa wote mnaoona waimbaji, waimbaji humu, wasanii wale tuwaita wasanii, hawa wasanii wote hawa miji hizbi tu, hizbiyun. Sababu hii ni katika shiarat alhizbiyun. Na utawakuta pia hawa khawarij wa leo, hawa khawarij pia wameathirika sana na mambo kama haya, na ndio njia wanazozitumia katika kuwavutia vijana. Sababu kijana akisikia nyimbo yazungumza jihadi, ile nyimbo Qum Ghadir, kama alivyokuwa kina Qardhawi wakiimbiwa Qum Ghadir, Qum Ghadir, Qardhawi yalab amana Qardhawi mtu mzima ya akhi umru kam ateza na walad Dadaw ile wa Mauritania na wengine mimi mashayikh alhizbiyya wacheza ukasema Qum Ghadir, yani simama uende, uende wapi? Uende jihadi. Lakini yeye mwenyewe anasimama pale pale, atembee hata step moja kusema ndio yuenda hivi. Yeye Qum Ghadir anasimama pale pale ashika fimbo tu hivi. Qum Ghadir, watu waende wakati fitna katika nchi zao, watu wapigane, lakini yeye mai ghadir. Yقول لك Qum Ghadir وهو mai ghadir. Wewe nenda wewe. Lakini yeye ambaki pale pale. Juzi ndio watajia, wakiambiwa mbona wewe huendi? Asema mimi nishakuwa mtu mzima, na sukari, na presha, na maradhi. He wallah bana, wetu mkusamee, hatupe mtoto wako. Utaki mtoto wako afi shahidi apate hurulain sabini, ile ajri ya shahidi wewe huitaki? Ni watoto wa watu tu ndio wende, wawatakia kheri, sio kheri? Mwanzo mtakie mwanawe uliomzaa, wana wenu hamuwatoi. Wa watu wakauawa, wakapeleka watu kwenye miji maandamano yasiyoeleweka, vijana maskini wakauawa wakitarajia kuwa twafa fisa. Wallahi kila damu inayomwagika kwa ajili ya maneno ya mashehe wa fitna hawa wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mtu yazungumza wana ni upuzi. Neno kalima moja weza kuitoa ikasababisha kijana kuhamasika kuingia katika maandamano au vita ambavyo havina msingi wowote wa kidini, ikawa sababu ya yeye kuondoka duniani. Ile damu inaumwagika, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila inaumwagika, sijui atakwenda kujibu nini mbele ya Allah. Na mamilioni ya watu leo wameuawa katika fitna zilizotokea katika nchi zote zilizotokea. Nachunguza vizuri, fitna zote hizi zimekwenda kwa jina la nini? La Uislamu. Zimekwenda kwa jina la Uislamu, kuwa wao wanusuru Uislamu, wataka kusimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hatukuona hata mmoja nchi yake amesimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fitna tu, na mpaka sasa fitna zaendelea. Nasallallahu alaihi wa sallam. Qala wa hiya min shi'arat al-manahij al-hizbiyyah wa laysat min wasa'il ad-da'wa. Anashid si katika njia za da'wa. لأن الدعوة توقيفية. وسبب دعوة توقيفية. نيني معنى توقيفية؟ توقيفية معنى ياكي نكوة تشوت ونجتك كفانيا لزيما كوين دليل قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة. يمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akilingania watu kwa kutumia Qur'an na sunna yake. Walwa'd walirshad, na kuwapa masahaba wake mawaidha na kuelekeza na kuwaongoza. Walmujadalati billati hiya ahsan, na kujadiliana kwa njia iliyo nzuri na watu wa batil ili waregee katika nini? Katika haki. ولم يتخذ الاناشيد الجماعيه وسيله للدعوه. ولم تومه صلى الله عليه وسلم hakuchukulia hizi anashid aljamaiya wanazoziimba kwa pamoja pamoja kuwa ni njia nini ya da'wa, hakuchukulia hivyo. Na kila siku waendelea kupanua ile mambo yao. Mwanzo walianza ni sauti peke yake, ikawa sauti zasikilika. Wakaona, wallahi na ni kweli, wale waimbaji wale wenyewe huwa watoa clips za video, wacheza wafanya nini huku waimba ile ile nyimbo, sasa yafanywa na mchezo. Wakaona, kwa nini sisi hatui kama wale? Kwa nini mimi siwi kama Bob Marley ama Michael Jackson? Wacha mimi nitangangana naye mpia, nianze kusukumana naye. Sasa na sisi tutoe clip. Wakachukuliwa vijana masakini, wallahi mimi nikiona wale vijana wasikitikia, wallahi wengine huja umumu. Kuna wengine walikuwa kihudhuria darasa zetu somesha, kihudhuria walivuanza mambo yale, wakakimbia, wakawaonekani tena kwenye madarasa, wakakimbia kwa sababu wale madarasa huwagonga maskini. Kila kinachozungumzwa iona kama nyundo ampiga kichwa, aona hapa hapa ni fire. Maana kile kizungumzwa jamaa hujua mimi tu yule, basi maskini si wewe, lakini wewe mwenyewe ulivyojiingiza katika yale mambo ndio ukaona wazungumzwa wewe. Lakini siku zote mazungumzo yetu ni haya haya, kwa hii ni bid'a haifai kadha, kumbushana tu kwa uzuri. Billati ya ahsan, ili watu wajiepushe na mambo mabaya. Sasa usipoambiwa ukweli, jamani utaacha lini? Tuambiane ukweli. Na tabu iliyoko ni vijana wetu kupenda show off. Twapenda sana kuonekana katika mujtama. Mtu ataka kuwa celebrity, yani ndiyo sehemu ya jamii kumtizama. Ah, fulani bwana umemuona kwenye yule na yule kwenye ile klipu. Yule ambaye yule ajifanya apigana na mwenzake kwenye ile klipu, kisha akaja mmoja akaamua, yule mwenye kuamua yule alikuja na basikili yule. Yule ndo ninayekuzungumzia. Ah, shamjua yule. Celebrity. ajulikana kwa maklip. Basi ufura vichwa, lakini jamani, hebu tukupewe kijana baada ya miaka 20 utakuwaje? Imepita miaka 20 bado utakuwa Hector? Sasa wewe na watoto wako mzuka kama wewe hakuna, ukutafuta elimu kushini, ulikuwa mwimbaji wewe. Hukukaa katika vikao vya elimu ukafaidika. Na huko kwenye waimbaji hakuna elimu utakayoipata. Kwa hiyo tumewaona vijana wengi ambao walikuwa wakihudhuria kwenye madarasa kwanzia tukiwa Masjid Ziwani, wadondoka tu huyo, mara umeona kwenye clip na yeye slow motion yotoka taala, usim fulani huyo, ashakuwa msanii basi rah. Alhamdulillah ala kulli hal, lasta alaihim bimusaitir. Sisi tutakumbusha, hatuna nguvu ya kumshika mtu kumwambia hii usifanye, hii fanye. Tutakumbusha tu. Sasa ushakuwa hizbi, usikasirike ukiambiwa hizbi, eh? Ulikwenda mwenyewe kwa mahizbi. Sasa wewe waitwa hizbiyon, mfahamu eh? Na sisi tukikuona tutakwambia wewe hizbi, kwa sababu uko pamoja na mahizbi. Watuyuru ala ashkariha taqa'u, warabu wasema ndege hushukia kwa ndege wanaofanana na wao. Waingereza wakaiba wakasema birds of the same feathers flock together, sio eh? Namna hiyo. Sasa wewe ukitaka kujulikana wewe ni nani, hatupati tabu sisi, tumekuona kwenye klipu wewe pia mwimbaji, tunasema wewe ni katika wasanii, tushakuorodhesha. Ah, kazi yenu kupiga watu red card. Hatukukupiga, umejipiga mwenyewe, wacheza mwenyewe rafu wamlaumu refari. Simwapenda sana nyi lugha ya mtezo. Angalia dini yao walivyoifanya mchezo, mpaka eti wafanya raddi pia wao. Lakini raddi zao zimefanana na mipira mipira na marefari na wachezaji. Pia raddi zao wafanye hivyo. Hawa kila mtu anampiga red card, he wallah bana. Uteze rafu kisha refari akutekee. Refari atakupa kadi yako unaostahili. Ama wataka kumlaumu. Ni we mwenyewe umejiingiza katika sehemu ambayo si sawa. Wala hakuna mtu anayekutoa. We mwenyewe wajitoa. Hii dini si ya mtu yoyote. Ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifuata amali zako zitakutakasa. Na ukiwacha njia ya sawa, ni we mwenyewe umejichagulia kufuata njia hiyo uliyoifuata. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kama anavyosema, nuwalihi mata wala, tutamuelekeza kule kule alikuelekea. Afaman zuyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, apambiwa amali yake mbovu aiona ni nzuri. Fa inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, Allah ndiye anemuongoza anemtaka na humpoteza anemtaka kwa hikma zake. Lakini sisi tufurahia, wallahi tufurahi tukiona vijana wameregea katika dini ya Allah, vijana wameshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa. Ukimwona kijana wa Kiislamu ana ndevu zake, amekata nguo yake vizuri nisfu saq kwa mfano, haiko chini ya majicho mawili, ukimwona yuswali na jamaa takbiratul ihram kwa msikitini, hii ni khairi, alhamdulillah ya. Lakini kuna mwingine upande wa pili asema kijana akichelewa tu kuswali, waona mtu amkasirikia, akusalimi. Nani alifanya hivyo? Ndio nawaambia hawa jamaa huzungumza mambo. Nafikiri huwa wa imagine vitu, kisha wakishafikiria katika vichwa vyao, wawabandikia ahli sunna kuwa wanavyo. Lakini si kweli. Wangapi katika watu ambao washakuja kwa ikhwa salafiyin, wakasema mimi nasikia kuhusu wewe ni mkali sana, hakuna mtu anaweza kukaa na wewe. Salala. Kama mtu amsikie Sheikh Abu Hashim aseme mkali sana, wewe wasikia tu, ushamwona. Akija ndio huyu. Ndio huyu ulikuwa wadanganywa wewe. Ndivyo mnavodanganywa nyinyi. Nafikiri ufikiria mambo hao kisha kusema. Wacha hawa. Kuna watu wazima aswa. Ukikakutana na wao akasema ah, nasikia nyinyi hata salamu msalimii watu. Salala jamaa, simba. hutafuna watu. Yani namna hii ndiyo hawa mabwana huchora taswira ya watu wanaojinasibisha na hii da'wa salafia. Namna hii ndiyo wanaofanya. Lakini wallahi ni kwa sababu ya kuwaonea huruma hawa waliopotea, ndio wakati mwingine mtu huwa mkali katika mazungumzo yake, kwa sababu akuona wenda bwana huyo yuenda, e bwana njoo hapa, wamvuta wewe, wamwona yeye zama shimoni, wamvuta. Wakati mwingine wamshika mkono, wamvuta yuko papura. Lakini utafanyaje? Ndio tabia yao watu wa bid'a. Sasa lazima wakati mwingine utumie ukali, na ndio hikma, kila kitu kina mahala pake, ili akomeke mtu kutoka maana kufanya lile jambo analifanya. Qala wa inshadu shi'ri aljayyid an-nazih, na kusoma mashairi mazuri ambao ni safi, liraddi ala almushrikina wadifa'i anil islam, kuwarudi washirikina na kuutetea uislamu, kashi'ri Hassan radiyallahu anhu, kama mashairi ya Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu arda, au litanshiti ala al-amali wasairi fi safar, ama kupata nashat katika kazi au katika hali ya kwenda safarini, kwa watu wasoma mashairi kama walivyokuwa masahaba wa Mtume za sallama wakifanya. Masahaba walikuwa kibeba mawe katika kujenga msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huku wakisoma beti mabeti mbili, Allahumma la aisha illa aishu al-akhira faghfir lil ansari wal muhajira, walikuwa kileta mashairi kama haya mazuri kabisa. Sema laysa dhalika shabihan bil anashid al jama'iyya al musta'mala al an, mashairi yale hayafanani na kuimba kwao huku kwa leo, anashid zil jama'iyya kwa wakuta waimba, na ndani yake kutia nini, na ghamat zile za ala za muziki na kuimba haswa, ni nyimbo kwa ufupi, hazifanani kabisa na yale. Fala tuqasu alayhi, kwa hivyo mtu asipime qiyas. Sheikh al-Fauzan ametaja maneno haya kusudi, sababu kuna wengine wasema hata mashairi yasombelea mtume alayhi salatu wassalam. Hivi wewe waona, usitaje mtume za sallama ni mtukufu mno kutajwa katika mambo haya, ittaqillah. Hivi waona wewe unavoimba hivyo, ungesimama mbele ya yote katika masahaba angekuacha ati eh bakinte leo nini wewe, ndo nini sasa ukaanza nagma kama dakika nusu dakika ama dakika moja mwanzo anza yokuleta tu wewe, kisha ndio mama yuanza sasa, mama haya mama huyo yuletwa, kisha watengeze na clip na huyo mama pole pole, ama imbe subhanallah hivi. Yani watarajia kuwa ili jambo wanalifanya wewe watalikiri? Salafu salih waliwacha wewe wafanya mambo kama haya, sijui wangekupigia teke la aina gani ili kukuondoa mbele yao kwa ili jambo bovu wanalifanya. Qala fala tuqasu alayhi lima bainahuma min alfariq alwadih, tofauti iko wazi kabisa. Lau kama ingelikuwa mashairi ya somo, si kwa hizi na ghamata wanazifanya, la basi, aina shida yote. Lakini kuimba, hata Qur'an kwa mfano, ukaichukua Qur'an ukaanza kuimba nayo, itakuwa ni yafaa? Lakini ya Qur'an haifai kuimba kwa kuitumia Qur'an. Ama ukachukua hadithi ya Mtume za sallama kama wale raditu billahi rabban dhikr, mtu yuaimba tena na nyimbo na mangoma bwana, na watu wengi wakaeka ni nagma. Mbona umeeka hii bwana? Hii mzuri bwana, dhikri. Hii ni kufanya mchezo na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabban ni dhikr, mtu akaifanya nini? Ni nyimbo. Sasa pale huwa uharamu, usiseme lakini hii ni dhikr. Angalia hoja zao zimefanana na makhurafi zamani, wakiambia maulidi ni bid'a, hakuna tofauti. Wakiambia maulidi ni bid'a, wasema watu kataza kumswalia kumswalia mtume. Hakuna aliyekataza kumswalia mtume. Mtume sasa namswalie kila wakati. Lakini hicho kitendo mnachokifanya ni uzushi. Hata kama ndani yake mswalia mtume sallam, ufanye uzushi nyinyi. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.